538 Nieuws. 7 uur. Amerika en Iran proberen het alsnog eens te worden over een tijdelijke wapenstilstand die uiteindelijk moet leiden tot een definitief einde van de oorlog. Dat meldt een Amerikaanse nieuwssite. Er is haast bij. President Trump dreigt binnenkort Iraanse energiecentrales kapot te bombarderen als Iran de straat van Hormuz blijft dichthouden. Op een industrieterrein in Opdam in Noord-Holland is een gebouw verwoest na een grote brand. In het pand zitten verschillende bedrijven. Om beter bij het vuur te komen heeft de brandweer het pand gesloopt. Er vielen geen gewonden. In de buurt kunnen glasdeeltjes terechtgekomen zijn omdat zonnepanelen in brand zijn gevlogen. In een appartement in Vught is vannacht een man neergestoken, volgens Brabantse media, door een vrouw en raakte gewond aan zijn gezicht. Een andere man probeerde aan het geweld te ontsnappen en sprong vanaf het balkon naar een verdieping eronder. Ook hij raakte gewond. De vrouw is opgepakt. En op allerlei plekken in het land zijn gisteravond weer paasvuren aangestoken, vooral in het oosten en noorden. In Holte, in Overijssel, is het traditie dat verschillende buurtschappen er een wedstrijd van maken wie het mooiste paasvuur heeft. Espelo was dit keer de winnaar. Ook vandaag zijn er paasvuren. Vandaag aardig wat zon, vanmiddag ook stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op 538. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Scherpe paasdeals bij Karwei. Profiteer alleen vandaag nog van 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. Dit is Marie. Die ligt heerlijk te relaxen in het zonnetje. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Marnix Westhuis. Hey, goedemorgen. Ilke Klein hoor je zometeen naar Chicane en Saltwater 168. Radio 538. 538. 167. Elke Klein, Ein Tag am Strand. 538. The House Top 1000. The House Top 1000. Kleine throwback naar 2023, de 538 Beach Club in Zandvoort. Toen hadden we toevallig Elke Klein in de studio. En toen stelden we aan hem de vraag, joh, Elke, als jij de studio ingaat, met wat voor mindset ga je dan in? Wil je altijd maar een nummer 1 hit scoren? Dat heb je wel in je achterhoofd, maar ik ga nooit zo de studio in. Ik probeer nooit twee keer echt hetzelfde te doen of zo. Dus ik ga niet met de gedachte de studio in van ik ga een hit maken. Het is tweede paasdag. House Top 1000 bij Radio 538. Vanavond, iets voor 9 uur, weet je welke hit op nummer 1 staat? Tot die tijd tellen we af. Zometeen Bob Sinclair, Love Generation naar Planet Funk op 166. 65. House Top 1000 Love Generation op 165. Goedemorgen. Marnix hier op de plek van Tim, Rick, Niels en Florentien. Je hoort ze morgenochtend weer vanaf 6 uur met een nieuwe editie 538 Ochtendshow. En ook dan gaat de 538 stemjacht verder. 12.500 euro. Het kan voor jou zijn als je aanmeldt in de gratis app van 538. Hoor je nu Jam & Spoon op 164.

61. Armand van Helden. 538, de House Top 1000. Wat kun je allemaal doen in 3 uur tijd? Nou, wat dacht je van de president van Venezuela ontvoeren? Je kan ook landskampioen worden omdat Feyenoord gelijkspel speelt. Of misschien wel in 3 uur tijd een gigantische house-klassieker maken. Nou, dat is in dit geval gebeurd. It was like, oh, we're gonna make a track. Okay, that's fine. So we started and I was like, well, I have just made a sound with the synth and it was pan flute. I think it was 3 hours and it was finished. So it was really, really quick. Yeah. In 3 uur gemaakt, je hoorde Carlos. Hij staat op plek 160. 159. Top 1000 met Body Language. Misschien dat je hem wel herkennen. Dat kan kloppen, want 10 jaar geleden, Jax Jones, weet je nog, deze? Hey, de House Top 1000, ook veel hits die je tot op de dag van vandaag hebben geschopt tot menig motiverende playlist voor in de sportschool. Ik vraag me af, hit die je nu gaat horen. Zou de Duitser Ilja Mazar dit nummer ook in zijn playlist hebben staan? Hij heeft namelijk vorig jaar een wereldrecord neergezet. 1651 push-ups. Wow, yo. Wordt onmisselijk bij de gedachte. Ik hou me liever aan de titel van de hit die je nu gaat horen. Op plek 158. Dit is Freestylers. The House Top 1000. 538. Put your hands all over my body tonight.